www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. تلاوة القرآن مدل بأنواع أشهر أول خطورة کون آتے ذکر کا بیان ملا میں نے اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے ذکر کا ذکر بھی بہت اہتمام سے حضرت فرماتے تھے بہت وہ مکان حضرت کا جو بالکل سڑک کے کنارے ہیں تو سب گانا بجانا سب ہوتا ہے میرے بیٹھے بھائی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے شروع کر دیا بیان کرنا بہت لوگ بہت بہت لوگ رہتے تھے ذکر کا بیان بس قرونی اصل ہوں بس قرونی بلا تفرو مجھ کو یاد کروں میں یاد کروں گا اپنے یاد کے مقدار اللہ کی یاد کو سمجھو تم ذکر کرو گے میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر ہوں گا اگر خلوت میں مجھ کو یاد رکھو گے تو میں خلوت میں یاد رکھوں گا اگر مجمعے میں یاد رکھو گے تو میں بھی مجمعے میں تم کو یاد رکھوں گا اور تمہارے مجمعے سے ہمارا مجمع اچھا ہوگا ملائکہ ہوں گے انبیاء ہوں گے اللہ اس تصور سے نولن تو ایسی لوگوں کو اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا چاہیے اس نیت سے بیٹھنا چاہیے یہ ذکر یہ مجالس ہے اس کے اللہ کو اس برکات سے ان شاء اللہ مالا مال فرمائے گا نیت رکھ کریں گے تب تو ہوگا نیت المومن خیر من العمل مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے مجھ کا ثواب حضور فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیت المومن خیر من العمل اس کے عمل سے بھی بہتر ہے اس وجہ سے نیت رکھو کہ رمضان کو ہم غفلت سے نہیں گزاریں گے ذکر اللہ میں گزاریں گے نہیں غزل میں سب ثواب ملے گا آپ تو ماشاء اللہ آتے ہی میں اسی لیے آتے ہیں نا ذکر کوئی کھانے کے لیے تھوڑے نہیں آتا کوئی سب اللہ کے ذکر کے لیے آتے ہیں وہاں مجمع کدھر گئے کدھر یہ اب تو ایک بہت بڑے مجمع کی طرف جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ وہاں بہت بڑا مجمع پرسوں جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ایسی جگہوں کو پہنچا رہے ہیں میری عمر کا تقاضا صحت کا تقاضا وہ زیادہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمت دیتا کروانا اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر ذکر کی جگہ کو پہنچائے اور اللہ کے ذکر کو عام و تام فرمائے بس ضروری سب سے بڑا بس قرونی اصکر کم بس قرونی بناتا کرو مجھ کو یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا مجھ کو یاد کرو وسعت میں تو میں یاد کروں گا تنگی میں مجھ کو یاد کرو وسعت میں وسعت ہو یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا فرض قرونی بہت اس کے بارے میں علماء بہت دیکھے ہیں فرض قرونی مجھ کو یاد کرو فلاں موقع پر تو میں موقع کہاں ہی مجھ کو یاد کرو مصیبت میں تو میں یاد کروں گا مجھ کو یاد کرو نعمت میں یاد کروں گا مصیبت میں اللہ ہم سب لوگوں کو ذکر اللہ کی توفیق میں ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب مسلم تھے تو ظاہر کہ سب لوگ تلاوت کرتے ہی تھے فرماتے بھائی ذکر بھی کرو اس کو چھوڑو نہیں ورنہ ذکر کے فیوز سے محروم ہو جاؤ گے قرآن کے فیوز الگ ہے اور ذکر کے الگ ہے اس وجہ سے ذکر کا بھی معمول فرماتے جو اذکار ہم نے بتلائے ہیں اس کو جاری رکھو رمضان میں بھی اس بنا پر ذکر اللہ کی کثرت اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر سے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے ذکر تو بڑی چیز حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں وضو کرتا ہوں اس میں کیفیت الگ ہو جاتی ہے اور میرا چہرہ زرد ہو جاتا ہے ان کا چہرہ. لوگوں نے کہا حضرت آپ وضو کی بات چہرہ آپ کا پیلا کیوں ہو جاتا ہے؟ فرمایا تم نے یہاں کے مٹی کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں. جو بھی اللہ کے دربار میں آئے وضو کر کے آئے اعتکاف کی نیت سے کر کے آئے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس دروازے سے اس دروازے جانے ہو تو نیت اعتکاف کی کر لو وہاں. اور یہ بھی لکھا سارے مراکز نے ورنہ سنو غافلون, لوگ اس سب سے غافل ہیں. ایک لمحہ کے لیے بھی مسجد میں آئے اعتکاف کی نیت کرو. سب لوگ نیت کر لو بھی, میں بھی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعتکاف کا بھی ثواب عطا فرمائے. ورنہ لکھا سارے مراکز نے ورنہ سنو غافل, ویسے غافل ہیں لوگ. اب خاص طور سے گزر کرنا ہو جائے یہاں سے وہاں جانا ہے اس میں تو ضروری ہے. اب جیسے آپ کو جانا ہے مولانا مخصوص صاحب کے کمرے میں, مخصوص جب یہ ہو جاتے ہیں دنیا میں مسجد پڑتی ہے, اب گھوم کے کوئی جا سکتا ہے؟ کتنا دیر پائے گا؟ نیت کر لو اعتکاف کی, چلے جاؤ اعتکاف کی نیت کر لو پہنچ جاؤ. اس طرح سے لکھا انہیں ورنہ سنو غافل, مسئلے سے لوگ غافل ہیں. صاحب میرا کہ لکھا بہرحال اللہ تعالیٰ نے دروازہ فائز کا کھول رکھا ہے ہر رات میں بھی اور دن میں بھی. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو اگر تہجد کے وقت نہ اٹھ سکو نہ مناجات کر سکو تو اشراق اور پڑھ لیا کرو, کیونکہ اللہ اس وقت سو تو نہیں جاتا ہے. یہ کہ اللہ میں تہجد میں جاگتے ہیں اور اشراق میں سو جاتے ہیں, جب بھی مانگو وہ مانگ دیتے ہیں, چاہے وہ تہجد کے وقت مانگو چاہے اشراق وقت تک. ہم نے بہت پابند رکھا تھا اشراق, اس کو ضرور. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے وقت کی قدر کی طرف ہی مرمت فرمائے. جو وقت گزر جاتا ہے وہ آ نہیں سکتا. وقت ایسی چیز ہے, دولت لوٹ آتی ہے سب کچھ, وقت نہیں کر سکتا. رمضان کا وقت نہیں آ سکتا. آپ روزہ قضا کر سکتے ہیں, رمضان کا سنائیں گے شوال میں کرتے ہیں ہم لوگ قضا کرتے ہیں. قضا آپ نے عمل کا کیا, وقت کا نہیں کیا. وقت کا کی قضا ہے کہ رمضان ہو رمضان اب گیا, وقت کی قضا ہے. میں لوگ کہتے ہیں ہم قضا کر لیں گے, قضا تو ہو جائے گی, روزے کی قضا ہوگی, لیکن رمضان کا وقت ہے اسی قضا کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ نہیں آئے گا. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وقت کی قدر کی طرف, سب سے بڑی چیز وقت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, اللہ نے زمانے کی قسم کھائی. والعصر قسم ہے زمانے کی, قسم ہے زمانے کی. والتین والزیتون وطور سینین وحد البلد, حد بلد امین کی قسم اور انجیر کی قسم کھائی, سب اہمیت کے حامل ہیں. مگر اللہ تعالیٰ جس مضمون کو بیان فرمایا چاہتے ہیں, اللہ بسم اللہ تم بھی پڑھو بسم اللہ فرماتے ہیں. یہ مضمون بہت بڑے عالم کا ہے, صحائف معرفت پہلے سنایا بھی ہے میں نے کبھی کبھی. ابھی دیکھا سامنے تھی میں کہا اسی ہوئے تلاوت کا بیان تو ہو چکا ہے بہت, اب ذکر کا. دونوں چیزیں ہیں, ذکر اللہ و تلاوت کلام اللہ. تلاوت کلام اللہ کا بیان تو ہوتی رہتا ہے, ہوا بھی بہت. اب ذکر اللہ کے انہی کی کتاب سے سناتا ہوں, بہت بڑے عالم ہیں زبردست. جو غفلت سے دوری کے بیان میں, غفلت سے دوری ذکر اللہ سے ہوتی ہے, تلاوت کلام اللہ سے ہوتی ہے. لیکن ہماری اتنی استعداد نہیں, لیکن اللہ اللہ کیا ذکر مفرد ہے, اور ذکر مفرد ہے تو جو جلدی منتقل ہو جاتی ہے ذکر. اس وجہ سے حضرت تمہارے صرف تلاوت کلام اللہ پر اکتفا نہیں فرماتے تھے, ذکر اللہ کا سلسلہ رمضان میں بھی جاری رکھو خود ہمارے سامنے. مارا اللہ ہم سب کو تو اپنی دے بس بیان تو کرتا ہوں, کرنا چاہیے. سب نئے لوگ بھی رہتے ہیں، پرانے لوگ بھی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو تلاوت کلام اللہ کی توفیق ملے اور ذکر اللہ کی، اللہ اللہ تسبیحات کا ذکر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. معمولی ذکر ہے، امام بخاری نے اس پر کتاب کو ختم کیا ہے. سبحان اللہ ہم قدر کریں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ کیا ایک سو مرتبہ پڑھ سکتا آدمی، نہ ہم ذکر ذکر چار ہزار پڑھ جائے. یہ حدیث وقت وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. سب سے زبردست آیت ہے، اس نے مردوں اور عورتوں دونوں کو شریک کیا ہے. وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے عورتوں کو چھوڑا نہیں، جب نہیں چھوڑا تو عدل میں بھی نہیں چھوڑا. وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر چھوڑا، اعد اللہ مغفرۃ واجرا عظیما. مغفرت تیار کر رکھا ہے ذاکرین کے لیے، بڑی بڑی بات ہے. ذکر مشکل چیز نہیں ہے، اپنے باپ کو یاد کرتا ہے نہیں آدمی، ماں کو یاد کرتا ہے نہیں، بیوی کو یاد کرتا ہے، اور نہ ہی کو یاد کرنے کی فرصت نہیں. سبرت نے سبرت نے سب تیزاری بنا وہ شخص ایک صبرت نے زن دو زن، تم کو بیوی بچوں سے صبر نہیں ہے تو رب عز المنن جو ہزاروں احسانات والا اس سے تم کو کیسے فر. معمولی شعر مل جان، ایک شعر یاد نہیں تھا. ایک صبرت نے ایک صبرت نے اسفر زن دو زن سب حسود علی سے رب عز المنن. ایک صبرت نے اس دنیا دوں ایک صبرت نے اس دنیا ہے تو ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، اس سے آپ کا تعلق نہیں ہے، وہ بند ہو گئے. ایک صبرت نے اس پر زن دو زن صبر کیوں داری سے رد ظلمنن. تم کو اپنے بیوی بچوں سے صبر نہیں ہے، ہزاروں احسانات لاکھوں احسانات والے سے کیسے غافل ہو رہے ہیں؟ نام دسے معروم ہے ابھارنے والے ہیں، مولانا روم کے اشعار ابھار دینے والے ہیں. اے کہ صبر اپنے فرزن تو سن صبر کیوں جاری ہے رب ظلمنن. اے کہ صبر اپنے دنیا دوں اے کہ صبر اپنے دنیا دوں صبر کیوں جاری ہے رب ظلمنن دنیا دوں صبر کیوں جاری ہے نعمل ماہ دوں. جو آسمان زمینوں کو جو بچھانے والا اسے کیسے تم کو غفلت. رام دشہر نہیں ایک صبر نیس دنیا دوں صبر کیوں داری دینے مل ماہ دوں. جو زمینوں کو بچھانے والا ہے، پہاڑوں کو نصب کرنے والا ہے، دریاؤں کو جاری کرنے والا ہے، اس سے کپڑ نہیں تو خدا سے کیوں کپڑ ہوتی ہے؟ ایک صبر نیس صبر کیوں داری رب ظلمنن. بہت عمدہ شعر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے رب کی یاد کرنے کی توفیق دے. سب سے بڑی یاد اللہ تعالیٰ. اس وجہ سے میں نے کہا کہ تلاوت کا ذکر ہوا ہے، تھوڑا سا ذکر ہم لوگوں کو بھی چلے ہی آنا ہے گھر پر. ملازمت ذکر، ذکر عبادت کے تسلسل اور دوام سے آتی ہوتی ہے. جب اللہ اللہ کرو گے، ذکر کی ملازمت کرو گے تو اللہ کا ذکر تمہارے قلب میں آ جائے گا. جو شخص ذکر کرتا ہے اللہ اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ آ جاتا ہے. اللہ اللہ ذکر اللہ مذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. جو ملازمت ذکر، ذکر وحدت کے تسلسل دوام سے حاصل ہوتی ہے، ذکر ملابت ویوت یعنی ذکر عبادت کے تصدر دعاب سے ملابت ذکر کے معنی ہے کہ برابر اس عمر کی کوشش کرتا رہے کہ غیر حق ذکر سے نجات پا جائے کوشش کرنا ہو جائے یہ آپ کی برات رہتے ہو اللہ کے دنیا میں عالم میں اور ذکر کرتے ہو دوسروں کا اس کا بھی ایک حق ہے جس گھر میں رہتا ہے باپ مرواتا ہے مرواتا ہے سب کرتا ہے تو چاہتا نہیں کہ ہم کو بھی لوگ پوچھے اس کو نکال باہر کرتا ہے دس کمرے میں مکان بنا دیا باپ نے بیٹھ کر کہا نکلو یہاں سے یہ خدا نے گھر بنایا اس کو یاد کرتے ہیں تو اس کو بھی یاد کرو اے کہ صبرت نے سفر زند زند سب رسول دہرے سب رسول داری رب ظلمنن اے کہ صبر نیس از دنیا دوں صبر چون داری دینے مر ماہ دوں جب کمینی دنیا سے تم کو صبر نہیں ہے تو اس ذات سے کیسے تم غافل ہو جسے زمین و آسمان کو بنایا ہے معلوم آنے والے اے کہ صبر نیس از فرزند و سب صبر چون داری دے رب ظلمنن اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ذاکر بنایا اللہ کا ذکر کرنے والا بنایا اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے دولت ہے جس کو ایک مرتبہ اللہ حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کو دنیا کہنے کو دنیا مافیا سے بہتر سمجھو اور گنگوئی کہتے ایک مرتبہ اللہ کہنے کو سب کو سوچو نہیں ایک مرتبہ کہنے کے اللہ سب کچھ ہے سب کچھ دیا ہے شکر کرو تو سب کچھ ہے کچھ بھی نہیں بہت سے ایسے لوگ کلمہ تک نہیں جاتے مرتے مرنے جاتے ہیں کلمہ بھی یاد نہیں ہوتا مرتے ہیں تو ہم نے کبھی پڑھے ہی نہیں ہم کو دیکھا ہم نے کچھ نہیں جانتے ہاتھ کرنے جا رہا ہے کچھ نہیں جانتا کہا ہمارے ہم سب سے خود کر ارے ہم کو ہمارے لڑکے کمانے لگے بھیج رہے تھے ہم جا رہے ہیں ہم بہتر رہے ہیں حاضر اے کہ صبر اپنے سفر دوسن صبر چودہ سب رسول داری دے رب ظلمنن اے کہ صبر نیس از دنیا دوں صبر رسول داری دینے مر ماہ دوں جسے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس سے کہیں تم کو صبر ہے بیوی سے صبر نہیں بچوں سے صبر نہیں دوستوں سے صبر نہیں صبر کسی انداز سے یہ سب اپنے لیے ہم کرتے ہیں ہم خود اول مخاطب ہوتے ہیں پیار میں ملازمت ذکر کے یہ معنی ہے کہ تو برابر اس امر کی کوشش کرتا رہے کہ غیر حق ذکر سے نجات پا جائے اسی دنیا میں کسی کسی کامیابی حاصل کر رہے ہیں کامیابی سب محنت گوارا معمولی ملازمت کے لیے محنت گوارا ہے بچے جو امتحان دیتے ہیں ٹاٹ کے ہو کے رہتے ہیں رات و رات اس کے لیے پانچ منٹ کا وقت نہیں ہے اللہ کے لیے پانچ منٹ کے لیے اے کہ صبر نیس اسفر زند و زم صبر تو داری دے رب ظلمنن اے کہ صبر نیس از دنیا تو صبر تو داری دے رب ظلمنن جسے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسے تم کو کیسے صبر آتا ہے کہ نہیں شہر سب معروم کے اشعار اشعار صلی اللہ تعالیٰ ماں باپ سب یاد تھے اشعار سب یاد تھے ماتا نے بارے میں یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور مسلسل ذکر کرو یعنی کہ ایک دن کی عدت نہیں چھوڑ دیا نہیں مسلسل خیر العمل ما دیم علیہ بہترین عمل ہے جس کو مداومت کی جائے ہری ہوتی خیر العمل مادی مال ہے بہترین عمل وہی وہ مداومت کی جائے یہی کہ آج پڑھا کر چھوڑ دیا نہیں تو کر رہے ہو کرتے رہو ہم کو حضرت نے فرمایا تھا تم اس کو تو بیٹھ رہا کرو بیٹھا کر الحمد للہ کوشش کرتا ہوں نہ کوشش کرتا ہوں اب بھی کرتا ہوں ایسے میں حضرت کی موٹر بمبئی میں جا رہی تھی تو کسی نے کہا تھا وہاں بھی ہوتا گرے میں میں چلا گیا سڑک پر بمبئی گیا تم کو کہا نہیں کہ سڑک پر بیٹھا کرو تو lawan dia tu gua. Mari bang mun tadi dah titik gua. Kalau hari masjid wah kali dah dah saya. Dia hang berzi ke kasih tu hai saya dia dia kalau mun dia mah. Dan tu se kasih saya dia kasih dia kalau zikir kan. Allah khusyuk dia. Allah ke zikir se khusyuk dia. Mazkurullah kasiran. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ کا ذکر کرو فلاح پا جاؤ گے فلاح پا جاؤ گے لَا تُفْجِلُ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِنَّا تَفْرُقُ الْقُلُوبَ اللہ کے غیر کا ذکر کثرت سے نہ کرو اس وجہ سے قلب کو یہ قاسی بنا دے گا سخت بنا دے گا بہت بڑے حدیث تھے میں نے نصیحت کہ یہ حدیث لکھ کے بھیجو وہ بڑے عدیب تھا فذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون لا تفسروا کلام بغیر ذکر اللہ فإنها تفسر القلوب یہ یفسر القلوب والقلب القاسی بعید من اللہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی ذکر کو کثیر نہ کرو اس وجہ سے کہ ذکر کثیر جو غیر کا ہو وہ تمہارے قلب کو سخت بنا دے گا اور سخت دل اللہ کے رحمت سے دور ہو جاتا ہے بس ذکر بالقلب القاسی بعید من اللہ اللہ کے رحمت سے دور ہو جاتا ہے ہاں یہ حدیثیں ہیں بالقلب القاسی بعید من اللہ اللہ یہ دنیا یہی ہے امتحان کا بس اسی میں اگر کچھ وقت نکالا آدمی نے پڑھ لیا اللہ کو بڑی قدر ہوگی اسی وجہ سے مان رہا ہوں یہ کام سب کو غریب جانو چلتے پھرتے دوڑتے ذکر اللہ کو پورا کرو چلتے پھرتے مان رہا ہوں وہ عبد الباری ندوی والے اسی مضمون سے آگے چالیس دن جا کے رہے اور مضمون کا نام ہے چار ہفتہ ایک کام ہے وہ عبد الباری ندوی نے کہا ہے چار ہفتہ ایک کام ہے یعنی خانقاہ گئے وہاں فتح پر بلو کافی ہے ہر طرف سے ندیوں سے گھرا ہوا ہے تالاب ہے کوئی جائے نہیں رہتا ہم لوگ کو والد صاحب آتے تھے اتنا گرا پانی میں بادل میں بہنے لگتا تھا وقت اتنی دریا ندیاں اتنی تو وہاں حضرت محمد بن باری ندی بھی رہے چار ہفتہ ایک کام میں یعنی ایک غار میں کروڑ لکھنؤ چھوڑ کے باہر ہے پورا www.attableague.com لکھی حضرت تھانوی کے وہ بھی خلیفہ تھے لیکن اس لیے انہوں نے دیکھا تشریف دے گئے چالیس دن رہے محمد ماجد صاحب بھی گئے وہاں دھنیواد جی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اصلاح کی فکر پیدا فرمائے سب آسان ہے جب طلب جو طلب بڑھ جانے طالب مشتوری میں شوق ارے اتنا سمجھ لو بھائی جو طلب بڑھ جانے طالب مشتوری میں شوق بہر رخار وہ کوئی شامل ہے کیا جب طلب آتی ہے اللہ کی تو اس کے سامنے نہ سمندر کی وقت ہے نہ پہاڑوں کی وقت ہے پار کر کے جائے گا محبوب کیا اپنے کیا کوئی سنتے ہی نہیں میں سنوں نہ سنو اللہ پوچھے گا کہ ہماری باتیں سنے سب کی تو سنتے رہے ہماری کتنی بات سنے ہو کہاں کہتا ہے نہیں ضرور کہہ رہے اللہ معاف فرمائے اللہ ہم لوگوں کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے کوتاہیوں کو اللہ یا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور مسلسل ذکر کرو فاذکرونی اذکرکم مجھ کو یاد کرو میں یاد کروں ذکر کی فضیلت میں اس سے بڑھ کے نہیں ہے فاذکرونی اذکرکم مجھ کو یاد کرو میں یاد کروں گا آج تم ذاکر ہو اور ذکر کے بعد تم مذکور ہو گئے تم کو خدا یاد کرے گا تم اگر خدا کو یاد کرو گے تنہائی میں تو اللہ تنہائی میں یاد کرے گا اور اگر مجلے میں یاد کرو گے تو اللہ مجلے میں یاد کرے گا, اس مجلے میں انبیاء ہوں گے, ملائکہ ہوں گے, تمہارے مجلے سے اچھا مجلہ ہوگا. قدر نہیں اس کی, ہر چیز کی قدر ہے, اللہ کے ذکر کی قدر نہیں, کوئی نہیں, گیا نہیں آتا. ابھی مالیا پڑے سودا اچھا ہے, ابھی دوڑ کے پڑ گئے, اللہ کے ذکر سے باہر کوئی سودا ہے مارا. بس گرو نہیں ایس گرو, مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. ابھی ہمارے مجھے کی کوئی ابھی یاد کرتا ہے دوڑے بھاگیں گے, اور اللہ یاد کر رہا ہے آپ کو. بس گرو نہیں, مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. دھرم کا اللہ میں نے قیم اور شام علی اللہ صاحب دونوں لکھا ہے کہ اس سے بڑھ گئے. اللہ میں نے قیم اما گنگوئی یہ موقف کہ اس سے بڑھ کے کسی کی فضیلت نہیں ہو سکتی. مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا, اللہ کہہ رہا ہے, اس سے بڑھ کے فضیلت ہوتی ہے. اللہ میں نے قیم نے بھی کہا ہے, اللہ کا کوئی ایک کہا, دونوں آپ وقت محبت موقع ہے دونوں ایک سے. بس مجھ کو یاد کروں گا میں تم کو یاد کروں گا, کتنی بڑی فضیلت. بس قرونی مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. سوچ لیجیے ذکر کرتے وقت کہ اللہ ہمارے ذکر کو جانتا ہے, ذکر میں لذت ملے گی نہیں. حضرت عائشہ کہتے ہیں ذکر رات دیوار سے متصل ہو کے کرو تاکہ ذکر میں ایک سوئی پیدا ہو. یہ نہیں کہ ذکر کے بعد کھول لیا دروازہ تین چار کلو میٹر دیکھتے رہے کچھ نہیں ملے گا, ہوا دان دے گا چاہیے. ہوا دان نہیں ہے تو نفسانی والی ہوا آئیے. اللہ کا ذکر بس گرو نہیں ہے, بس گرو بس گرو نہیں بلا تو خود بس گرو. حدیث میں آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, میں نے آپ کی امت کو وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو دوسری امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی ہے. حضور نے فرمایا وہ نعمت کیا ہے, وہ دولت کیا ہے. فرمایا فس گرو نہیں اس کو, یہ نعمت امت محمدیہ کو ملی ہے. فس گرو نہیں, یہ تو قرآن کیا ہے. فس گرو مجھ کو یاد کروں گا میں یاد کروں گا. فس گرو نہیں امت محمدیہ کے علاوہ کسی اور امت کے لیے وہ بشارت نہیں آئی, مجھ کو یاد کروں گا. ہے سب اللہ کے ولی ہیں نبی ہیں, لیکن یہ فسکرونی اذکرکم یہ خاص نعمت اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی. فسکرونی اذکرکم وشکرونی مشکور بھی کرو, اس ذکر پر بھی خوش شکر ادا کرو. تم کو اللہ نے ذکر کی توفیق دی یہ بھی قابل شکر ہے. فسکرونی اذکرکم وشکرونی ولا تکفرو, قرآن نعمت کرو. چند منٹ اللہ کو یاد کرنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کہ ان کی یاد تمہارے لیے موجود ہے. فرق مجھ کو چند منٹ یاد کیا اور اللہ جب یاد کرے کہاں بھیجے گا جنم دے دے. مجھ کو تم نے یاد کیا سختی کے موقع پر, میں یاد کروں گا اللہ تعالیٰ. بہرحال اس لیے مشائق میں سے افضل الذکر کون ہے, افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمد للہ. سب سے اہم ذکر لا الہ الا اللہ کا, یہ تو ہر مسلمان کو, بھائی خان کا ہی لوگوں نہیں یا مدرسے والے کو نہیں, ہر بازاری کو, ہر کیری کرنے والے کو, ہر کام اس کے لیے متعین ہے کہ کم سے کم سو مرتبہ اللہ اللہ کرے. سوال یہ افضل ذکر, اس لیے مشائخ سے ایک جماعت نے اس کو ذکر الہی میں شمار کیا ہے. باتیں کی جلا میں اس کلمے کی عجیب خاصیت ہے لا الہ الا اللہ. حضرت مجدی صاحب فرماتے ہیں آرزو میں نے ہم کو کوئی آرزو نہیں سوائے اس کے کہ یہ کلمہ ہو اور خلوت ہو, اس میں ہم اس کا تکرار کرتے ہوں اور افسوس کی فرصت نہیں. مجدی الفسانی کہہ رہا ہے آزو میں نے کوئی ہم کو آزو نہیں ہے مگر اس کی آزو ہے, تنها ہی پرتالا تھا سب کے لیے مادانا بھائی پرتالا تھا ہمارے خاصائی لوگوں کے لیے بھائی سب کے لیے بازاری کے لوگوں کے لیے کھیلی کرنے والوں کے لیے کہا گیا آپ مجھے اب ترکیسر ترکیسر میں ایک عالم تھے موسا مولانا موسا عالم جو ہے موسا مہتا ان کی خدمت میں مولانا اینو خدا جاتے تھے لکھنؤ کے جامع جو بانی ہے اس کے وہ جاتے تھے وہاں وہ کھیت جو تھے کھیتی کرتے تھے گیا ہوں گیا جہاں میں ٹھہرتے ہیں وہی ان کا گھر کے سامنے کھیتی کرتے تھے کھیت جوتے تھے کھیتوں سے گھاس کچھ نکالتا کرتے تھے اور مولانا اینو خدا جو لکھنؤ کے تھے ان کے لیے صرف آمدنی کوئی ٹھکانے نہیں سیکھے تھے آج آپ نے مشہور تھا ان کو دولات کو جو لکھنؤ کے تھے جو مولانا اینو خدا کو جو لکھنؤ کے تھے جو بانی ہو گئے ان کے متعدد تھا کہ بس یوں کیا کوئی ایک روپیہ آ گیا ہے اور شیخ کیا تھا شیخ مہتا گیا ان کے مزار پر بھی بڑی برکت ہے ان کی بہت برکت اللہ نے مجھے سب سے پہلے گزار کو ایک وہیں پہنچایا کھیت جوتے تھے بیج ڈالتے تھے اور اسی میں اللہ کا ذکر کرتے تھے کھیتی کرتے تھے اب سب کو مانے ہے رکاوٹیں ہی ہیں کیا کرتے ہو کھیتی کرنے والے نے ذکر نہیں کیا تجارت تمہاری بڑی ہے کیا حضرت سلمان علیہ صاحب تجارت بڑی ہے امام امنی پر سے آپ کی تجارت بڑی ہوئی ہے اسی میں تجارت بھی کیا کھیتی بھی کیا بوتے تھے کہ اب بیج بھی خود ڈالتے جاتے تھے کھیتوں میں حضرت میں نے خدا لکھنؤ والے کہا حضرت ہم لوگ کو شرم آتی ہے کہ ہم لوگ اتنا کھاتے پیتے کوئی کمی نہیں رکی رکھتے ان کو تو دستے گئے آپ یہ کرتے تھے کوئی شرم معلوم ہوتی ہے کہ آپ اتنی محنت مشقت کرتے ہیں جو اس سے غلہ پیدا ہوتا تھا اس سے ہی حضرت کو کھلاتے تھے فرمایا پھر میں کھلاؤں گا تو لوگوں کو کیا جب کہتے ہیں بھائی مالدار لکھنؤ کے پھر میں تم کو کھلاؤں گا کیسے یہ اس لیے کماتا ہوں تاکہ اس کی روٹی تم کو کھلاؤں تاکہ ذکر اللہ میں نورانیت اور برکت حاصل ہو ایک عورت تھی دیوبند میں وہ سود چاہتی تھی ایک ایک پیسہ وہ جمع کرتی تھی ایک ایک کوڑی پیسہ بھی نہیں اس کے بعد علماء دیوبند کی دعوت کیا انہوں نے بڑے لوگ تھے ہے ابھی روایت میں واقعہ ہے لوگ پوچھتے کہاں ہے میں نے کہا بخاری کے حاشیے میں نہیں ملے گا ابھی روایات میں ملے گا آپ جانتے نہیں کہ ابھی روایت تعلیم کتاب ہے اپنے مشائق کی تعریف میں لے گا کون جانتا ہے کسی پاس ہے کسی پاس ہم دیکھتے ہیں ایک دن سب واقعات حضرت ہی سے سنا ہے ماشاء اللہ سے سناتے ہی رہتے تھے وہاں بھی لوگوں نے کہا کہ کہاں سے سناتے ہیں میرے امیر الروایہ جو یہیں کی لکھی ہوئی ہے جو بند ہے سارا پوری بند امیر الروایہ حضرت میں کہا یہی کہہ رہا میں کہاں کھا کہا پھر اگر یہ نہ کروں تو کیسے کھلاؤں گا حلال لو دی ارے قدرات کو کوئی کمی نہیں تھی بہت مشہور ہے کہ غیر ممتاز تھے لیکن ان کا نہیں لیتے تھے ہڈیاں بھی نہیں لیتے وہی جو اپنے کھیت سے گیہوں ہوتا تھا اسی کی روٹی کھلاتے تھے تاکہ ذکر اللہ میں نورانیت پیدا ہو آج جو تھی جو بوڑھی عورت تھی سود کاٹتی تھی کوڑی کوڑی پیسہ ویسا نہیں جمع کرتی تھی اس کے بعد انہوں نے علماء دیوبند کی دعوت کیا گئے کہاں قبول کر لیا وہ پیسہ پہلے خود کسی عالم کا لکھا ہوا میرے بعد میں دیکھ لیجیے گا کہ اتنے دنوں تک اس کھانے کی نورانیت ہمارے گھر میں موجود تھی اور بات دیوبند میں اتنے دنوں تک نورانیت تھی آج یہ کھانے گیا جو ہے رسول کلو میرا طیبات وام علو صالح اے رسولو طیبات سے کھاؤ عمل صالح کو فیض عبدالقلو نے فرمایا ہے کہ معلوم ہے کہ عقل طیب سے عمل صالح پیدا ہوتا ہے عقل طیب کھانا تو پھر وہ مسلم ہوگا, وہ نتیجہ کیا دے گا؟ عمل صالح کی طرف. یا ایھا الرسول کلو میں یہ بات عمل, اے رسول کئی بات میں سکھاؤ, عمل صالح کرو. پھر زبردست آئے تھے. پھر میں نے کہا کہ ہم لوگوں کو بھی کہا اللہ تعالیٰ نے, یا ایھا الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. علماء صاحب نے بیان کیا تھا, ماں عبداللہ کا خود ہی ہوا ہے سر. میں نے دونوں میں یہ خدا کا کلام ہے. رسول کو کہا آئیے رسول کلو میرے طیبات کھاؤ, طیبات میں سے اور عمل صالح ہو. یہی حکم ہم لوگ کو بھی ہے, یہ نتیجہ الگ آگے الگ ہے. یا ایھا الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, کے پیچھے نہ چلنا. یہ نہیں کہ عمل صالح نہ کرنا, تم کھا پی کر کے گناہ نہ کرو, یہ بڑی بات ہے. بہت امیر جماعت سے مجھا شاید دسوں ہزار کا من میں گیا گیا, وہاں رحم بھی ہوں گے آپ لوگ. لوگوں نے کہا آپ بیا کے کہا آپ بیا کے ضرورت نہیں, یہ تو بہت زیادہ تھا. وہاں عبداللہ کا پودے یا امیر جماعت تھے. یا ایھا الرسول کلو, رسولوں کو کہا جا رہا ہے کہ کھائے, ان کو بھی حکومت طیبات کھائیے. میں ان کے بعد کہا عمل صالح کرو, ہم نے اسے کہا کھاؤ طیبات میں سے لیکن گناہ نہ کرو. تتبعوا خطوات الشیطان, فرق ہے, خدا کا کلام ہے. رسولوں کو خطاب الگ قسم کا, ہم لوگ خطاب الگ. یا ایھا الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, پی کریں شیطان کی اتباع نہ کرو. رسولوں کو حکم ہو رہا ہے کہ کھائیے پیئے عمل صالح کی, بس. شیطان سے کیا جوڑ ہے نبی کو؟ ہم سے جوڑ ہے شیطان کی اتباع ہم کریں گے, نبی سے اعتماد بھی نہیں کہ شیطان کی اتباع کرے. یا ایھا الرسول کلو مما فی الارض حلالا طیبا عمل صالح کیجیے. اسی لیے مشائخ سے, اسی لیے مشائخ سے ایک جماعت نے اس کو ذکر الہی میں شامل کیا, لا الہ الا اللہ, سب سے عمدہ ذکر لا الہ الا اللہ. باطن کی جلا میں اس کلمے کی عجیب خاصیت ہے, باطن کی جلا میں روشنی میں عجیب خاصیت. لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. مجدی سے فرماتے ہیں کہ آرزو نہیں, ہماری کوئی آرزو نہیں سوائے کہ کوشش طرح ہی ہو, ہم اس کلمے کا ورد کر رہے ہوں. مجدی در پسارے جب ساری اس کلمے پر سچائی اور اخلاص کے ساتھ مداومت کرے گا, وسوسے سے دور ہو گیا. خاصیت ہے من بولے بن وسوسا تو آلے ہی بن کرمتی طیبہ, جو وسوسے میں مبتلا ہو اسے لادی میں کلمہ طیبہ کا بھی کرے. علامہ نووی لکھتے ہیں من بولے بن وسوسا تو آلے ہی بن کرمتی طیبہ. بہرحال اللہ تعالیٰ ذکر کے مطلب بیان کراتا ہو گیا آخر اصلے میں تو بہت ہے, بہت کام ہی کراتا ابھی. پر اعتراض ذکر کے پاس بیان کیا میں نے پوری کتابی. اللہ ہم سب لوگوں کو تلاوت کلام اللہ کی بھی توفیق دے اور ذکر اللہ کی بھی توفیق دے, اپنے اخلاقی اصلاح کی بھی توفیق دے. تمہارے اندر کبر دور کرو, ذرہ برابر کبر ہوگا جنت میں خوشبو بھی نہیں پاؤ گے. سب کی اصلاح, ذکر اللہ بھی کرو, اپنے نفس کی اصلاح کی بھی فکر رکھو. حسد نہ کرو, حسد بہت بڑی بیماری ہے. آج حسد میں پورا بازار گرم ہے, کوئی کسی کی اچھائی کو دیکھ نہیں سکتا, بھائی بھائی کو نہیں دیکھ سکتا. کوئی آتا ہے کہتا میں کہ حالات بیان کرتا ہے, میں کہتا ہوں کس کا کوئی غیر ہے؟ غیر کیا تھا اپنے لوگ تجارت میں. اس بنا پر ان رضائل کو دور کرنا تو یہ ہم کو بھی اور آپ کو بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے پھر اللہ شریف کی قدر کو پہچانے اور اپنے اصلاح کی فکر کریں. اصلاح بہت بڑی بات ہے. سب کچھ کیا آپ نے, اپنے نفس کو نہیں سنوارا, گھاٹے میں رہیے گا. قد افلح من ذکرہا وقد خاب من دساہا. ہم سب کو, مردوں کو, عورتوں کو, رمضان کی قدر کرنی چاہیے. اللہ ہم کو بھی تو ملے, دن میں بھی قدر ہو, رات میں بھی ہو, افطار کے بعد بھی ہو, افطار سے پہلے بھی ہو. اللہ ہم سب کو کی توفیق دے. بہت سے جانے والے بھی ابھی ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, ہمارے سب اہل و عیال کو بھی توفیق دے, سارے مسلمانوں کو اس شہر رمضان کی قدر کرنے کی توفیق دے, قرآن پاک کے قدر کرنے کی توفیق دے, اپنے روزوں کی قدر کی توفیق دے کہ اللہ نے یہ رمضان دیا ہے, اس کے بعد کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا, کس کو ملے گا. ہمارے مشائخ علماء رمضان کی قدر اکابر کے رمضان پڑھیا, اللہ بنی شکر حدیث صاحب نے لکھا ہے, بہت اچھی کتاب ہے. اتنا لگا سکو کچھ تو یہ سمجھو کہ ہم نہیں کچھ کر رہے ہیں, یہی سمجھو جس طرح ہمارے اکابر نے کیا ہم ایسا نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے, خیر و برکت عطا فرمائے. رمضان شریف جو چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ طاعت کے ساتھ, عبادت کے ساتھ, دعاؤں کے ساتھ گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خیر و بھلائی ہم کو سارے عالم کو عطا فرمائے, سارے عالم کو. مخصوص بھی دعا سب کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پورے ملک میں, پوری دنیا میں امن و امان عطا فرمائے, عافیت عطا فرمائے, جنگ جدال سے حفاظت فرمائے, تاکہ اللہ بھرپور ہم کو اجر عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں ہم سب کو رمضان شریف کے قدر کی توفیق, تلاوت کی توفیق, ذکر کی توفیق, دعا کی توفیق, باہم میل و محبت کی توفیق بھی عطا فرمائے. دعا کیجیے اللہم صلی علی سیدنا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی سیدنا نبی امی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ. Thank you.